राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सीता जी महाराज माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 साय 4 बजे ढालेगांव राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य को जो ये सांसारिक व्यवस्था को सहना है ना, ये बड़ी गलती की बात है। संसार की गलतियां होती है, अपने जो सहना है गलतियां को, परमात्मा की प्राप्ति में बाधा होती है। अपने को सहना नहीं चाहिए, जो कि हमारे परमात्मा की प्राप्ति में विलंब करता है वो हमें सहना नहीं चाहिए। तेजी से परमात्मा की तरफ चलना है भाई। वो साथ देने वाला कोई नहीं है, बिघन देने वाले कई मिल जाएंगे, परंतु आपकी सहायता करने वाले बहुत कम मिलेंगे। इस वास्ते सावधान रहो। तहलाना करते हैं उनके लिए सावधानी की बहुत आवश्यकता है। दिल में सावधान रहो, सावचेत रहो, परमात्मा की प्राप्ति में बाधक हो उसको बिल्कुल बिना विलंब के त्याग कर दो। चाहे उसमें लाखों रुपए लगते हो, करोड़ों रुपए लगते हो, परमात्मा करो। परमात्मा की प्राप्ति रुपयों से आंकी नहीं जा सकती। अरबों खरबों रुपये लग जाते इसमें सब तुच्छ है। परमात्मा की प्राप्ति बड़ी विलक्षण है, उसके समान कोई है ही नहीं संसार में। इस वास्ते उसके लिए लिहाज मत रखो, अपना तटस्थ जाओ, अलग हो जाओ, हाथ जोड़ नमस्कार कर लो, भाई मैं इसे लायक नहीं हूं, हमें छुट्टी दे दो। छुट्टी मांगने चाहिए। संसार के भोगों की और संग्रह, ये दो चीज है, एक भोगों का लगना है, एक संग्रह में लगना है। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया व्रत नाम व्यवसाय इतना बुद्धि सभा दो नहीं देते। भोग और ऐसे दो में लगे हुए हैं, वे परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। भोग भोगने में, यानी कि भोगों की इच्छा कोई कहे और संग्रह की इच्छा को कहे, तो उसे हाथ जोड़ देना चाहिए, पहले से कहना चाहिए इस विषय में मेरे से बात न करें। साफ साफ साफ जवाब देना चाहिए। अरे उनके रक्षक है, अभिभावक है, उनको भी चाहिए इन बच्चे की बात नहीं छिड़े। इन बड़ी जरूरत होगी तो आप हम कह देंगे, इस बात की आवश्यकता होगी तो हम कह देंगे आपको, आप ही समझ करो, आप कृपा रखो, आप अपने सुनने वालों को हमारे यहां क्यों तरस देते हो, आप क्यों समय बर्बाद करते हो, क्यों इतना माता लगा दे। हम क्षमा मांगते आपसे, आप कृपा करो, ऐसी बात नहीं, मत करो। हमारे घर जो होगी तो हम आपसे आप कहेंगे, हमारी जरूरत तो करने लगे, उसे माफी मांग लो। सज्जनों समय है थोड़ा, अब बस समझना सर्वम तथा आयुर बहुत है, अल्प थोड़ी है। सारम तथो उपाय से हलू, इस वजह से निरंतर वस्तुओं को छोड़ करके सार सार ग्रहण चाहिए। हंस यथा क्षीर में मांगू मध्यात, जैसे हंस जड़ के बीच से दूध पी ले रहे जरूर छोड़ देते हैं, इस तरह से सबको सावधान रहना चाहिए, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा। साफ कह देना चाहिए, हाथ जोड़ करके माफी मांग देना चाहिए कि हमारे सामने ऐसी बात न करें, हमारे जरूरत तो हम जरूर कर लेंगे, आप क्यों समय बर्बाद करो, अपना समय बर्बाद करो, हमारा समय बर्बाद करो, निर्दय समय क्यों न सको, ये हमारा विचार है नहीं। इस बात से सदा ही आप कृपा रखो, फिर ज्यादा गए तो चुप हो जाओ, बोलो मत, कुछ मत कहो, आप से आप जाएंगे। पता है नहीं विचारों को क्या हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और भोग और संग्रह दो ही तो चीज है, पदार्थों का संग्रह कर रहे हैं, भोग भोग रहे। गीता में साफ लिखा 44 श्लोक है, दूसरा अध्याय का, भोग ऐश्वर्य प्रकृति नाम, भोग और ऐश्वर्य इसमें जो आसक्त है भोगों को महत्व देते हैं और संग्रह को महत्व देते हैं, वे परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते, प्राप्ति से दूर रही, वे लगे रहे उसी में, उन्हें पता ही नहीं इस बात का, होश ही नहीं है, बेहोश आदमी से क्या बात करे, है तो है नहीं और तो है नहीं, ना समय बर्बाद करे, अपना समय बर्बाद करे, दूसरों का समय बर्बाद करे, हाथ जोड़ लेना चाहिए। जो भजन ध्यान करने वाले हैं उनके सहायता करने वालों को चाहिए कि उससे बचा रहे, कि भाई तुम बैठे एक बात तुम भजन करो, जो कुछ हम उत्तर देंगे हम करेंगे, तुम भजन करो, समझते नहीं, समझ सकते नहीं, समझने की मादा उसमें नहीं, समझने समझने की शक्ति नहीं है, वो भीत में ताकत नहीं है, ताकत सुनने की करे क्या विचारे, इस वजह उनका दोष नहीं, उनसे तो बसो, सच्चे हृदय से परमात्मा में ले जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, रात दिन प्रभु को पुकारो, उसे फिर सुनो, तुम यहां मत मत आया करो, कृपा करो यहां मत आया करो, यहां मत क्या करो, मेरे से कुछ मत करो, तुम्हारे ग्राहक बहुत है, बहुत मेरे बहुत हम बात करो। पार्वती जी ने जैसे सब ऋषियों से कहा है कि बरकन्या बहुत है संसार में, उन बात करो तो आप करो, बोलो यहां ला गई रावणी माया, यहां माया में नहीं रह गई, एक मन था हमारे, हमने दे दिया, अब दूसरा मन हमारे पास है नहीं, ये बिल्कुल निर्दय क्यों बात कर रहे हो, छोड़ो हमारे फ्रेंड छोड़ो, कृपा करो, सच्चे हृदय से सच्चे नो भगवान में लग जाओ, सुनो मत उनकी बात को, बात करो मत, एक वर्ष दो वर्ष हो गया अब तो उनको छोड़ो, जब हमने वो समझ लिया कि हम ऐसे ही हैं, तो जरूरत हो तो आपको कहेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं आपको, आप भगवान में लग जाओ, आप लगो तो लगो, नहीं लगो तो जैसी मर्जी वैसा करो, और हमारे को क्या करो, हमारे ये विचार है नहीं, क्यों समय बर्बाद करते हो, तुम्हारा समय बर्बाद हो, हमारा समय बर्बाद हो, लाभ क्या होगा, एक भगवान की तरफ लगो सच्चे हृदय से, भाइयों बहनों मौका है, समय चूक फिर काफिस्तान है, कार्य वर्षा जब कृषि सूखा नहीं, अपने सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपना भूल बुहार। अपने ठीक याद रखो, बस ठीक बात है, बहुत आनंदी बात है। सच्चे हृदय से रह जाओ। सज्जनों, परमात्मा की प्राप्ति तरफ चलने वाले आदमियों के लिए सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है। लोग समझते नहीं इस बात को, वे अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, ये ठीक है, ये बढ़िया है, या बढ़िया है तो बढ़िया है, तो आप हो अपना आप हमारे उत्तर मन करो। साफ जवाब दे देना चाहिए उसको, जैसे अगड़ी भी हो रही है मत नहीं हो कि यहाँ पर ये नहीं होगा। हमारा जब विचार होगा आपको हम कहेंगे, आप उस समय आप दे हमारी सहायता करना, अभी हमारे तो नहीं है, अभी हमारे से बात नहीं करो। सच्चे देव भजन भगवान ले जाओ। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, ऐसे कर भगवान को पुकारो। भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो, भगवान से ही कहो। संसार की तरफ से आप मर जाओ, हम मर गए भी, तुम्हारे तरफ से हम खत्म हो गए, हम नहीं है, मर गए समझो, हमारे को मर गया समझो, उसी को समझो। आप कृपा करो और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं। हे नाथ, ऐसे कृपा करो, भूलू नहीं। और देना तो वो देव जिन देव जिनसे आप खुद को प्रकट होकर के दर्शन देना पड़े, आपको आकर्षण होना पड़े, ऐसा प्रेम देना हो तो देव मत दो, जाओ जाओ, तुम जाओ। अब जो होगा हमारे मतलब भोगेंगे हम, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। तत्परता से, बड़े उत्साह से, अपना है नहीं बात, दूसरी बात है नहीं हमारे सिवाय भगवान के, और कोई बात हमारी है नहीं, इस वास्ते हमारे उत्तर मत करो। और चुप हो जाओ, बोलो मत, उनको साफ कह दो कि हमारे से बात करना है, समय बर्बाद करना है। आप ना गाओगे मुसलता होगा, हमारे वादा लगी फायदा क्या है। अपने जीवन जो आप करो, हमारी मर्जी है कि हम करें। सब मनुष्य स्वतंत्र है, कोई प्रबंध नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये मानव शरीर मिला है, जो सच्चे हृदय से लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो मर्जी तुम्हारे जैसे करो, हमारे तक मत करो, कृपा करो और रास्ता पकड़ो, ये ठीक नहीं है। ऐसे कहकर चुप हो जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो। भाइयों बहनों, ये जो सत्ता है, परमात्मा की प्राप्ति है, ये मौका है। मनुष्य शरीर मिला है, वो मिला केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये भोगों के भोगने के लिए है ही नहीं। यही तनु कार फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प उदाई, यही तनु कार फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। स्वर्ग की प्राप्ति ले करो तुम्हें स्वर्ग स्वल्प उदाई, क्षीणे पुण्य मृत लोग एवं दही त्रही धर्म परना कदा कथन काम का मारा, हमें नहीं चाहिए, यानी हमें जरूरत नहीं है, इस बात से कृपा रखो और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। लग जाओ तो अच्छी बात, नहीं लग जाओ तो तुम जाओ, तुम्हारी तुम जाओ, हमारे को चलो, हमारे यहां मत आओ, कृपा करो। नाराज एक दफे होंगे, सदा के लिए शुभ हो जाएगा, कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। यहाँ बिल्कुल नहीं है, यहां ला गई रावणी माया, जैसे कह के ने कह दिया ऐसा साफ कह दो, यहाँ आपकी बर्बाद लगेगी नहीं, कृपा रखो, कृपा रखो। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सब भाइयों से, सब बहनों से सच्चे हृदय से कहते हैं कि सच्चे हृदय से भगवान में, हे नाथ, हे नाथ, हे परमात्मा, हे कृपा दो, हे दया दो, मेरा मन आपको सुने नहीं, मैं भूलू नहीं, हे नाथ, करो कृपा, भगवान के कहो, और लग जाओ नारायण का नाम लो, कीर्तन करो, भजन करो, स्मरण करो, पुस्तक पढ़ो, भक्तांग चरित्र पढ़ो, संत महात्माओं का लेख पढ़ो, जिनसे भगवान में मन लगे ऐसा काम करो, उत्साह से, बड़े उत्साह से सब काम ठीक हो जाए। मत अंत महा रास्ता यही है ठीक, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, भगवत प्राप्ति करना इसका खास काम है, दूसरा काम बिल्कुल नहीं है इसमें। जब तक ये बात है तब तक इसमें सच्चे से लगे रहो, हरी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई, सच्चे चले जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे प्रभु हे स्वामी, मैं भूलू नहीं नाथ, आपकी यादगिरी भूलो नहीं, आप में चित्त लग जाए, हे नाथ आप में मन लग जाए। अरे प्रेम वो दो जिससे आपको प्रकट हो पड़े, आपको आना पड़े ऐसा प्रेम दो, मैं वो नहीं चाहता। जैसे संतों ने कहा कर्म अर्थ न धर्म न काम रुचि गतन चाहो निर्वाण, अर्थ न धर्म न काम रुचि गतन चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन, और नहीं हमारे देह के जन्म जमन राम पद भगवान के चरण कमला में रति हो जाए, यही बात है हमारी। इस वास्ते बिल्कुल हमारे से आज से ही सदा के लिए हमारे को छुट्टी दे दो, तो आपकी मर्जी से आप करो, हमारी जस्ती नहीं, इसके संबंध कोई है नहीं, ऐसे जैसे क्या ऐसे कोई बड़ी चीज है तो संसार में परमात्मा की प्राप्ति के समान कोई है ही नहीं, एक ही अद्वितीय स्थान ही एक ही है परमात्मा की तरफ लगना। और जन्म मन में जाने में तो मात कीट पतंग सब के सब जा रहे हैं, इस वास्ते इससे सच्चे जैसे परमात्मा लग जाओ। भगवान का मौका लग गया, बड़ी अच्छी कृपा हो गई है, अब थोड़ा सा सबसे हाथ जोड़ लो, नमस्कार कर लो, बस भाइयों वो दिल कम होगा जो हरदम भगवान को याद करे, भगवान का ही स्मरण करे, भगवान का ही चिंतन करे। तत्जनम तत्कदनम अदोन्यम तत्प्रबोधनम अतत एक परत से बुद्धि, एक परायण हो जाए, उसे ही कथन है, उसी का ही चिंतन है, उसी का ही मनन है, उसी का ही सवन है, उसी में लग रहा है मन, उसमें हे नाथ हे नाथ हे नाथ सच्चे रहते एक भगवान में ले जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक बैठेगा, अंत में सब नाराज कोई होगा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अभी राजी कर नहीं सकते, मनुष्यों को राजी नहीं कर सकते, हाथ जोड़ दो, कह दो हमारा छुट्टी दे दो, कृपा करो। बरगंजा बहुत है संसार में, और जो जाओ आप यहाँ पर नहीं आना, यहाँ पर फिर दोबारा बताना, कृपा करो, भगवान का चिंतन करो, ये की भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे कृपा सिंधु, मेरा मन आपके चरणों को छोड़े नहीं, आपके चरणों को छोड़ के मैं जाऊंगा नहीं, हे कृपा सिंधु हे कृपा सिंधु, भगवान को पुकारो सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वत्सल काल में वह पहुंच चले ही जाए, अपने पुकारते रहो पुकारते कहते रहो कि मेरा जमा है नहीं, जैसी पुकार होनी चाहिए ऐसी हमारे होती नहीं, ऐसा हमारा है नहीं, ऐसी आप कृपा करो, आप कृपा करके ऐसा प्रेम दो कि जिसमें मेरा मन भगवान में खच जाए, आप में खच जाए हरदम। एकांत में से प्रार्थना करो भगवान से, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भक्तों का चरित्र पढ़ते पढ़ते मन में आवे ऐसी कृपा करो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, ऐसे भगवान से कहो। ऐसे भयंकर काम में भयंकर समय में महाराज मेरे जैसे जीव को आप दिभाओ तो होगा, मेरे से कुछ नहीं होगा, आप कृपा करो, आपकी कृपा से होगा, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, हे नाथ आप में मन लग जाए, अर्थन धर्म न काम ऋषि गतन, निर्वाण पद भी नहीं चाहता, और तो बात दूर रही। अर्थ न धर्म न काम गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, और बदला मन नहीं और हमें चाहिए नहीं, हमारे विचार नहीं है। सच्चे हृदय से कोई बोलो भगवान को, हे नाथ हे नाथ, एक ही बात भूलू नहीं, भगवान से भी एक ही बात मांगने की, आप भूलू नहीं, आपको मेरा चित छोड़े ही नहीं, आप में मन लीन हो जाए, यही मैं चाहता हूँ। सच्चे हृदय से भगवान से कहो, सजनो और कोई सुनने वाला है नहीं, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमात के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुनते किसी भी बद बात प्यारा, सुन तो किसी की बद बात प्यारा मत, और सुनो मत। सच्चे हृदय से भगवान में लगाने वाले लगने वाले बहुत कम है, संसारी आदमी है, बेचारे पता है ही उनको, भूले हुए कर रहे हैं, ऐसा विचार करके सबको हाथ जोड़ दो, सबको नमस्कार कर दो, सबको प्रार्थना कर दो कि मेरे को छीटो मत, क्या फायदा है, आपका समय बर्बाद होगा, हमारा समय बर्बाद होगा, ये मेरा विचार है नहीं, होगा तो आप लोग कह देंगे आपको प्रार्थना का है, अभी आप आना मत, फिर दोबारा मत आना। संतों ने ऐसा ही बर्ताव किया है, प्रेम से अपने अलग को भी मना है, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, भगवान कृपा करते हैं, निश्चिंत रहो निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, भगवान कृपा करेंगे, सहायता करेंगे, बड़ी बड़ी आफत में आपसे बचाएंगे, बचाएंगे भगवान, बचाएंगे भगवान, बचाएंगे बचाएंगे बचाएंगे, निश्चिंत रहो चिंता मत करो, इस मार्ग में सहायक भगवान है, भगवान के भक्त है, भगवान है, निश्चिंत रहो, रास्ता हमारा ठीक है। संसार भर में निश्चय इस ये समान कोई रास्ता है नहीं, ऐसा कोई उपाय है नहीं, सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, सच्चे हृदय से लगे रहो भाई, हे नाथ हे नाथ, और कहाँ जाए, किससे पूछे, कौन सुखे, कौन बताएगा, सच्ची बात कोई बताने वाला है नहीं, बहुत कम भी है, स्वार्थ में तो सकल से माए, सच्चा मित्र धर्म राधे ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण सर उनकी तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है, किससे करिए प्यार यार खुद घर जमाना है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुकारो कृपा सुनो, हे कृपा सुनो, हे दयालु आप कृपा करो, आप मन लग जाए, मैं तो ऐसे ही विजित होने वाला हूँ, फिर दूसरे बिघन आ जाए वादा मैं क्या करूं, आप कृपा करो, दात ग्रह शायद करो, रक्षा करो, अब रक्षा करेंगे, उसने रक्षा करी है वही करेंगे रक्षा, उसने यहाँ तक पहुंचाया है, ये आप अपनी शक्ति से नहीं पहुंचे हैं, भगवान की शक्ति से भगवान की कृपा से पहुंचे हैं, आगे भी रक्षा वो करेंगे निश्चिंत, अभी तक रक्षा जिसने करी है वही कृपा करेंगे, निश्चय रखो मन में दृढ़ भाव रखो, भगवान करेंगे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, निश्चिंत हो जाओ, भगवान को पुकारो निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो, सब काम ठीक होगा, आप साफ ठीक होगा, ये भूले हुए भाई भी ठीक से आ जाएंगे, भगवान की कृपा से होगा, निश्चिंत होकर भगवान में लग जाओ। भाइयों बहनों ऐसा मौका मिलेगा नहीं, कलिम संभाद अंत्यारिया सारे क्या सार भाव सार तत्व को जानने वाले कलयुग की महिमा करते हैं, कलयुग की महिमा करते, कलयुग की, कलयुग समझुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना प्रयास, बिना प्रयास उद्धार होने का मौका है कलयुग का। इस बात कलयुग समझुग आन नहीं, और कुछ है ही नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कल कल ही सबसे शेष। भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, कृपा करो नाथ, कृपा करो नाथ, कृपा करो, और कृपा करते हैं। अपने कहना भी आता नहीं, प्रार्थना ही आती नहीं, भगवान कृपा करते हैं, अपनी तरफ से कृपा करते हैं, वे कृपा करते हैं, उनके अटूट अपार कृपा है, भगवान की कृपा है। जैसे हृदय में निर्विश्वास रखो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान विशेष कृपा करते हैं। भगवान चाहते हैं, आपको इतना पता नहीं है, आप जानते नहीं है, भगवान की बहुत कृपा है। गोपिकाओं को यही कहा है कि तुम जानते नहीं, मैंने जानकर ये स्वयं पर तिर हुई, तो मैं जो अंदर ज्ञान हुआ हूं जानकर हुआ हूं, तुम्हारी वृत्ति को बढ़ाने के लिए अंतर्धान हुआ हूं, बिघ देने के लिए नहीं। इस बात को जानते नहीं, पता नहीं है। परोक्ष से परोक्ष मम प्रिय, मेरे परोक्ष प्यारा है। इस बात से तुम रोते रहो, कहते रहो, भगवान को कहते रहो, पीछे पड़ जाओ। आपको दिखता है भगवान सुनते नहीं, भगवान आपकी एक एक ही बात सुनते हैं। हृदय की जो पुकार है उस पुकार को भगवान सुनते हैं। वो कहते हैं आज दिन तक तुमको जो पोसाया है वो कृपा नहीं पोसाया है, अपना मल नहीं है, अपनी शक्ति नहीं है, अपनी सहायता नहीं है, अपनी ताकत, वो कृपा ने पोसाया है, उसी कृपा से अगर चलेगा मेरा काम होगा। निश्चिंत हो जाओ, चिंता छोड़ दो, प्रकार छोड़ दो, तुम जाओ तुम्हारा काम जाए। नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, कहते रहो। तेरे सिवाय है कौन, दूसरा है कौन, किसको पुकारू मैं, किसको कहूं, है कोई सुनने वाला, सब कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के, अपनी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, अपने पक्ष में कोई नहीं है, सब भोगों में पड़े हुए हैं, बेचारे दुख पा रहे हैं, बस हे नाथ कृपा करो, आप में लग जाए, आप कृपा अपने अनुभव में, और कोई और भी सिद्ध नहीं होगा। जहां पर कृपा राम के होगी ता पर कृपा करे सब कोई, बिना कृपा के डोड़ते घर घर कूकर सात समान। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारो, सब काम ठीक होगा, निश्चिंत हो जाओ, भगवान की तरफ भक्ति करके निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल हृदय में कहीं से मात्र भी संकोच मत रखो, सब काम ठीक होगा, सब प्रिय काम होगा। भगवान को साफ कह दो कि महाराज आप कृपा करो, आपके बिना हमारा कोई रक्षक नहीं है, कोई सहायता करने वाला है नहीं, भूले हुए भाई है, वे हित करते हैं, हित में अहित कर देते हैं, वो हित चाहते नहीं, उनको खुद को पता नहीं है कैसे हित होता है, वे क्या जाने इस बातों को, जानते नहीं। इस बात से सच्चे हृदय से पुकारो, हरदम नाम लो, कीर्तन करो, हे नाथ आपके चरणों में प्रेम हो जाए, केवल प्रेम, आपके चरण मीठे लगे, आपकी स्मृति मीठी लगे, आपकी यादगिरी मीठी लगे, ऐसी याद हुए भूलू नहीं, उसी में तल्लीन हो जाऊं, लोग पागल कह दे, खराब कह दे, सब सुन हमारा सही है सब, पर भोगों में बहुत वर्ष रहे, बहुत जन्म बीत गए, हमारे बहुत समय बर्बाद हो गया, अब प्रभु केवल आपके चरणों में लग जाऊंगा, आपके चरणों का इशारा है, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम सातंग उसी दास आप कृपा को आश्रो आप कृपा को जोर आप बिना दिशे नहीं तीन लोग में और है नहीं कोई भी हे नाथ हे नाथ हे नाथ सच्चे दिशा जाओ और कृपा करिए भगवान ने आज तक जिसने संभाला है वही संभालेगा आज तक हम कमजोर थे तो भी संभाला अब तो यदि उनसे चेत हुआ है तो अब तो विशेष तरह संभालेंगे भगवान के ऊपर है हमारा ऐसे होकर भगवान के नाम का जप करो कीर्तन करो भजन करो जप करो और मस्त हो जाओ मस्त भगवान के प्रेम में क्या करें हम करेंगे हे नाथ आप प्रेम दो आपके प्रेम में मस्त हो जावे आपके प्रेम में भूल जावे सबको भूल जावे संसार को आपको ही जैसे श्रुति कृष्ण को भगवान घर घर के जगाते लगाने के लिए हृदय भूप रूप प्रभु धरावा और हृदय चंद्रुप रूप दिखावा जगाने के लिए भगवान ने वो राम रूप छुपाया और विष्णु रूप दिखाया तो कलाई करी उठे मणि जैसे मणि बिना होता है उसके विष्णु रूप से द्वेष नहीं है राम रूप की लालसा है मन में लालसा वो कहां गई भाई उकड़ाए उठे विष्णु रूप से द्वेष नहीं वो राम रूप कहां गया और राम रूप दिखाया तो सामने साक्षात दर्शन कराया बड़ा भगवान ने साक्षात दर्शन किए इसलिए भगवान को करो भगवान सदा सहायता करते आए हृदय विश्वास को पक्का जो जिसने शिक्षा रक्षा की है वही करेगा गाड़ी वो हमारे साथ है विश्वास से निश्चिंत रहो हृदय में विश्वास को पक्का हमारे सहारा पक्का सहारा है कच्ची बात नहीं है भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूं भगवान ने कहा हमारा क्यों देरी कर रहे हो मैं और कहां जाऊं और कोई है जगह जगह है नहीं एक भगवान में लगे रहो हरि से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम से लगे रहो भाई लगे रहो भाई लगे रहो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ संतों के चरित्र पढ़ो भगवानों के उपदेश पढ़ो संत महात्माओं के व्याख्या पढ़ो गीता पढ़ो रामायण का पाठ करो गीता के गहरे गहरे विषय उनको समझो सब आदमी करने वाले हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ रात में लग जाओ ये सब दूसरे आते हैं ये भी भगवान की भक्ति तेज करने के लिए ही आते हैं आप सावधान रहो आप एक सावधान रहो सब जितने विघ्न है विघ्न भी आपकी सहायक होता रहे विघ्न बाधा बाधा नहीं लगेगी वे भी सहायता करेंगे सच्चे हृदय से पुकारे जाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ सज्जनो मौका है अभी मौका बड़ा सुंदर आया है कलयुग के समान जो दूर नहीं है सब लोग विशेष पड़े हुए हैं जिस समय कोई माल का ग्राहक नहीं होता है तो माल बहुत सस्ता मिलता है इस वास्ते भगवान के आज ग्राहक नहीं है दुनिया में इस वास्ते भगवान बड़े सस्ते हैं बड़े कृपा होगी भगवान की अपने सच्चे हृदय से लग जाओ सुंदर अवसर आ गया है अवसर जाने मत दो सज्जनों मौका है समय से हो फिर कहा पछता अच्छा समय है हे नाथ हे नाथ हृदय में दृढ़ विश्वास रखो कि भगवान की कृपा हो गई अब विशेष कृपा हो रही है यह विशेष कृपा हो रही है उसे तंग करे वो विघ्न करने के लिए नहीं, इसे दृढ़ करने के लिए, तुम्हारे को दृढ़ भगवान की तरफ लगाने के लिए सब उद्योग हो रहा है। दिखता नहीं है, हम समझते नहीं है, परंतु भगवान की कृपा हो रही है। भगवान कीर्तन करो, नाम जप करो, चुप रह जाओ। हे नाथ, हे नाथ कहो, मैं क्या करूं नाथ, आप कृपा करो, हम जानते नहीं आपकी प्राप्ति भी कैसे हो, साधन भी कैसे हो। अरे धन धर्म ने कहा मैं जानता नहीं। हनुमान जी महाराज कहते जानो नहीं कुछ भजन उपाय। भक्ति आचार्य है और कहते हैं मैं भजन उपाय जानता नहीं, अपने में अभिमान निरीश नहीं, अभिमान निरीश लेश मात्र भी नहीं है, अपने अपनी शक्ति याद ही नहीं है। जामवान कर सुनो हनुमाना का चुप साध रहे हो बलवाना, उन्होंने तने पल भवन समाना। ए तुम कैसे चुप बैठे हो, तुम बोले राम काज लगी तब अवतारा, जब क्या राम काज लगी तब अवतारा के सुनते हुए पर्वता करा। ये बात सुनी तो पर्वती अजवाना हो गया, अब जाते हुए क्या करूं मैं, तुम देख रहा जाओ कुछ करना नहीं, देख रहा जाओ फिर भगवान देखेंगे बोल तुम्हारा, अभी कुछ नहीं करना, अभी तो देख खबर लेकर आ जाओ और कुछ नहीं करना। ईश्वर सावर लोग याद रखते थे भगत जी को, भगवान हनुमान जी महाराज को ये भी पता नहीं कि कितना करना है, क्या करना है, क्या ना है। ज्ञान इनाम अग्रगण्य लिखा है, परंतु अपने में कुछ है ही होश ही नहीं। सावर में पूछू तो ही उसे सिखा दीजिए, वो ही कोई समझ ऐसी दे हो मेरे को पता नहीं है कि बस आ जाओ। वह गीता लंका चलाई ना अपनी तरफ से नहीं रही, वो सपना सुना, सपना सुन के विचार किया अभी सबने लंका चाली राजदान सेना में मारी, सब सुना के सपना आया है। फिर वह रावण ने कह दिया कि अंग भंग कर कटे बदे, अंग भंग कर दो, कैसे करोगे, तेल बाद लगा कर लाद लाद भाई सहाय शांत बेचारा भगवान महाराज हनुमान जी खुश हो गए। अब सब सहायता कर दी, इनके मन में वही पैदा हो गई है, तेल लगा कपड़ा ले लगा और अंग लगा आग लगा दो, बस कम की नहीं आग कम लगा। हनुमान जी महाराज आग पेड़ी लावे कहा से, आग कहा से लावे, कहा आग मिलती है। ये सब कृपा हुई भगवान की, भय सहाय सार्व ने सरस्वती यात्रा कर दी, बड़ा ठीक हो गया, मन बड़ी खुशी हो गई। लगा दी पर लंबा बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते आग लगाई उसके सभी दाढ़ी से ऊपर सब छोटे से होकर निकले वजह से जाए मेरे ऊपर, अब सब लोग भयभीत हुए लगाई बड़ा वैद्य होते हैं अच्छे वैद्य मेरे अंक बनाते हैं भाई बढ़िया। मनो आकाश दे नदी किसानों की वायु, आकाश है मानो किसानों की अग्नि की नदी पैदा नदी चल पड़ी। मनो आकाश के नदी किसानों की वायु भगवान को याद कर दिया। जाम देख रहा नहीं है, ये सपने लंका जा रही है, ये काम करना है तो अग्नि मिल गई, सरस्वती साथ आ गई, अब ठीक काम हो गया, मस्त हो गए। इस तरह भगवान ने भक्त को सदा मस्त रहना चाहिए, आनंद रहना, भगवान सहायता करेंगे। ये जो उल्टी प्रेरणा करते हैं, कोई कहते हैं जो भीतर में कोई न कोई वासना है, वो वासना दूर करने के लिए आए, भगवान कृपा कर रहे हैं, अब हमारा उद्धार जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। सब सहायता करते हैं, अपने मार्ग से टिकाने के लिए ऐसा करने वाले भी सहायक है। ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा। मान मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ, हरदम मस्त रहो, हरदम भगवान की कृपा है, भगवान का अनुग्रह हो रहा है, भगवान की कृपा हो रही है, सहायता मिल रही है, तरह तरह की बातों से सहायता मिलती है, बहुत कृपा हो रही है, मस्त हो जाओ। जिसने इस तरह से साधना करी वो सदा साथ में, हमारे प्रभु की कृपा साथ में, कृपा पोषण कर रही है, पुष्टि हो रही है, आनंद हो रहा है, ऐसे मौज हो जाओ, कुछ भगवान का भजन बढ़ेगा तो बढ़ता है, भगवान का भजन भगवान की कृपा से बढ़ता है, हमारी तरफ से नहीं, भगवान की कृपा से भगवान का भजन बढ़ता है, भगवान की स्मृति बढ़ती है, भगवान की यादगिरी बढ़ती है, भगवान की बातें सुनने में आती है, भगवान की बातें पढ़ने में आती है, भगवान की बातें चिंतन करने में आती है, भगवान की बातें देखने में आती है, भगवान की कृपा होगी बसी, ऐसे समझे खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, हरदम भगवान के मस्त रहो। सज्जनों कृपा है भगवान की, और जो कलयुग रसम वो समय मिल गया है, भगवान की याद करते हुए, भगवान के चिंतन करते हुए मस्त रहो, कृपा हो रही विशेषता से। आप लोग ख्याल नहीं करते, आप ख्याल करो तो आपको दिखेगी कि भगवान की कितनी कृपा हो रही है, कितनी कृपा कर रहे हैं भगवान, कैसे कैसे जीवों को लगा रहे हैं, भोगों में पड़े हुए रात दिन ऐसे उसको उठा कर गए और भगवान की बात सुनाते हैं, भगवान भगवान ऐसी कृपा करते हैं, हमारे पर बहुत कृपा है, ऐसे समझ कृपा को मस्त होकर सहते हुए, कृपा को देखते हुए भजन में लगे रहो। आपसे आप भजन बनेगा, आपका आपका भजन संतन होगा, हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, वो भगवान की यादगिरी सुते आवेगी स्वाभाविक, स्वभाव वजनम हरे, हरे वजनम स्वभाव, सुते स्वाभाविक भगवान का भजन होगा, चिंतन होगा, सब होगा, भगवान की कृपा से होगा, कृपा हो रही है। भीतर की सूक्ष्म वासनाएं होती है, उनको भी भगवान दूर कर देते हैं, वह दूर करने की महाराज एक विधियां अलग अलग है, भगवान के समान परमार्थ स्वार्थ गोंद जाओ राम सम जान यथार्थ, परमार्थ के स्वार्थ की कोई बात भगवान के समान यथार्थ जानने वाला कोई दूसरा है ही नहीं, एक ही है, एक अद्वितीय है, एक परमात्मा है, कौन राम सम जान यथार्थ, उसे समान जानने वाला नहीं है, वो कृपा कर रहे हैं, उसे कृपा बरस रही है, मस्त हो जाओ, मन मस्त हो जाओ, मन मगन भया क्या ढोले, मगन हो जाओ, मस्त हो जाओ, कृपा हो रही भगवान ने, हरदम चिंतन करो, तत्चिंतन तत्कथनम तत्प्रबोधनम, अगर एक प्रयत्न से अभ्यास कर तो नहीं, इसको अभ्यास करा है, मत चिंता मत कर प्राणाबोधयंत परस्पर कथयंत से मांग लेते हम तुष्यंत से रमंत इच्छा बजोगे मेरे मस्त रहे, मत चिंता मत कर प्राणाबोधयंत परस्पर कथयंत से मांग लेते हम और तुष्यंत रमती दो पड़े, मस्त हो जाओ। सज्जनों भगवान ही बहुत कृपा है, इस कलयुग के समय में ऐसे समय भगवान की तरफ वृत्ति हो जाए, भगवान का चिंतन हो जाए, भगवान को इष्ट मान ले, भगवान की प्राप्ति करने ये मन हो जाए तो समझे कृपा में भी विशेष कृपा होगी। अब बस अब चिंता की बात नहीं है, अब कोई हटा सकता नहीं, अब कोई भी इसमें डाल नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं फिर डाल रहे, भगवान की कृपा हो गई। ये भगवान की कृपा से जुड़ता सभी ऐसे कलयुग में ऐसी सत्संग ऐसी बातें भगवान की बातें ये भगवान की कृपा से मिलती है। इस वास्ते आनंद मनाओ, मस्त हो जाओ, चलते फिरते उठते भगवान की प्रति करो, हे नाथ हे प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह ऐसे खुश हो जाओ, एकदम मस्त हो जाओ। उस मस्ती में भगवान को याद करो, निमित्त मात्र भविष्य में शासन अर्जुन को कहा तू निमित्त मात्र मया हता मया हता तुम से ही मात प्रतिष्ठा तुम कहते यू करते हो मया हता तुम से ही युद्ध से तुम जेता से विजय हो जेता से सफलता जेता से विजय होगी जीत जाएगा सब सही हो जाएगा। तिब्बत तो बात है बहुत सुबह शासन मैं आता हूं सही तेरह क्या बेचार है सब काम करूंगा। भगवान दयालु में सब काम करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे का पालन करती है और सब काम करती हो एक भी मस्त रहती है, मुझे पालन करने में आनंद आता है, ऐसे भगवान को भी भगत का काम करने में आनंद आता है, खुशी आती है, प्रसन्नता होती है, कैसी बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है। सबसे रह जाओ हे नाथ हे नाथ, मौज होगी हमारे तो हमारे चिंता है ही नहीं, कैसे कैसे भगत पर कैसे कैसे रक्षा करी है, किस रीति से अपने रोल खेचा है, किस रीति से खेच रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। हमने ख्याल नहीं किया, हमने ख्याल विशेष किया, हम मित्र समझते नहीं, भगवान की कृपा विशेष ढंग से हो रही है, हरेक रीति से हमारे को खेच रहे भगवान, ये भगवान की कृपा है। मस्त हो जाओ हरदम मस्त रहो हरदम मस्त भगवान की कृपा में तत्न गंपाम सुसमय क्षमाण भंजान एवं विपाकम हृदभाग भेदन नमस्ते जीवे तेयो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी के वचन है चौदह अध्याय में ब्रह्मा सुधी कहते हैं तत्न गंपाम सुसमय क्षमाण भगवान की कृपा देखता रहे वो कृपा है, भगवत कृपा हो गई, कैसे कैसे महाराज संकट में छुटाया आपने, आपने कृपा की प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, अलौकिक कृपा है, विचित्र कृपा है, ऐसी कृपा कोई कर नहीं सकता है, ऐसी अटकल किसी बात ही नहीं है। भगवान जैसी कृपा करते हैं ऐसे दूसरा कोई कर सकता नहीं, दूसरा कोई जानता ही नहीं क्या करे बेचारा, भगवान सब तरह से करते हैं कृपा करते हैं, कृपा हो रही है ऐसे समझ रहे आप सज्जनों से कहना है हरदम भगवान की कृपा है, चिंतन करो उसका भजन करो कीर्तन करो भक्तों के चरित्र पढ़ो भक्तों के महात्माओं और संतों के लेख पढ़ो पुस्तक पढ़ो और भगवान को याद करो हरदम चिंतन करो और भगवान की कृपा मानो। भगवान हमारे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, भगवान कृपा कर रहे हैं, ऐसे जितना जितना आप स्वभाव से भगवान की कृपा मानोगे उतना ही भगवान की तरफ से आपको खींचेगा अधिक। ये जो अधिक सत्संग मिल रहा है अपनों के हाथ से ये भगवान की कृपा है, भगवान विजित ढंग से बुलाते हैं, वो हम समझते नहीं है, भगवान की कृपा करते हैं आप लोग टिकने देंगे नहीं, हरदम खींचते हैं हरदम हरदम ही। ये संसार का दुख आता है ना, ये दुख भी सजग करने के लिए, आपके पाप दूर करने के लिए, आपको शुद्ध बनाने के लिए, आपको निर्बल बनाने के लिए, भगवान की तरफ खींचने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, ये भगवान करते हैं, ये कृपा होती है भगवान की। ऐसे समझ करके हरदम मस्त रहो, आनंद मनाओ, हरदम भगवान के नाम का स्मरण करो, उत्साह करो और खुश हो जाओ कि वाह महाराज वाह, बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी। जगाते हैं नींद से, जगाते हैं नींद में, जगा देते हैं, सावधान कर देते हैं, तरह तरह की बातें मिलती है, उन बातों से भी भगवान की तरफ चलने का ही प्रेरणा है। सब की सब अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों आपके असली सहायता करने वाली है। अनुकूलता भी सहायता करती है, प्रतिकूलता भी सहायता करती है, दुखों से पापों से हटा करके सच भगवान में लगा रहे हैं। अब भगवान की कृपा करे पीछे पड़ गए, अब तो भगवान उद्धार करके छोड़ेंगे, भगवान पीछे पड़ गए, अब आपके हाथ की बात नहीं है, वहां गए भगवान के कब्जे में। नहुष था नहुष, नहुष बेचते मैं वोशे अजगर बनाओ पड़ा था, भीमसेन गया, भीमसेन को पकड़ दिया, भीमसेन का बल नहीं चला रही, खूब जोर लगा दिया सिंह से, उसने पकड़ लिया जोर से। युधिष्ठिर महाराज ने समझा रहे भीमसेन आया नहीं, बात क्या है, जंगल आया नहीं। युधिष्ठिर महाराज गए तब मैं उसको बोला मन सी वाणी से, साफ हुआ नहीं, ब्राह्मणों को अपने पालकी में जोड़ कर चला जा गए, शीघ्र सर्प सर्प सर्प हो भाव। युधिष्ठिर को कहा कि तुम भी आ गए हो मेरे घेरे में, अब मैं जो बात कहूँ उसका उत्तर दो, ठीक नहीं तो मैं भी पकड़ तुम्हारे को पकड़ लूंगा, अब छोड़ूंगा नहीं। सब पूछो बात है, उसमें एक नई बात कही, एक नई बात न उसने पूछा कि ये जन्म से जाना चाहिए कि कर्म से है, जाति किस से है, तो सब जगह जन्म से आता है। उसमें कहा कि इसमें अच्छे गुण हो, जन्म से न हो तो उसको ब्राह्मण समझना चाहिए, उसका तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। खुश हो गए युधिष्ठिर महाराज भी, तो उसने कहा अब छोड़ देंगे, भीमसेन को छोड़ दिया बस, और मुक्ति हो गई, तुम मिल गए, तुम्हारे बात हुई, हमारे पाप कट गए, सब ठीक हो गया। तो ऐसे भगवान की कृपा होती है, हम जानते नहीं, हमारा पता नहीं, ना उसको ऐसे पता नहीं कि इसमें भीमसेन पकड़ने से हमारा कल्याण हो जाएगा, ये पता ही नहीं था। भगवान ऐसी सहायता करते हैं, हमारे पर भी ऐसी सहायता करते हैं, भाइयों से बहनों से कह रहा है आप तुम दृढ़ दृढ़ रखो कि भगवान की कृपा करते हैं, बड़ी अलौक कृपा करेंगे भगवान, जरूर करेंगे। से लगे रहो, अरे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई, लगे रहो। भगवान ने गुण कहो, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या क्या ढंग बैठाते हैं, कैसे ढंग बैठाते हैं, किस तरह से आप लगाते हो, आपके आप जानो महाराज, मौज हो गई, कृपा हो गई है। भगवान कृपा करते हैं तो अलोक कृपा करते हैं, अलोक विचित्र कृपा करते हैं, विचित्र ढंग से लगाते हैं। मानव सही दिया है, सत्संग दिया है, ऐसी बातें सुनाई है, मार्मिक बातें सुनाते हैं, ये कृपा भगवान ने, ये कोई मनुष्य धर्म नहीं है। हम अपने कोई भी बल से, अपनी विद्या से, अपनी योग्यता से थोड़ी आए, भगवान ने कृपा कही है। भाइयों बहनों, भगवान की कृपा मानो, हरदम कृपा मानो, भगवान की कृपा से हमारे को रास्ता मिलेगा, भगवान के पास है, भगवान की बातें मिल रही है, अब अपना उद्धार होगा, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि ये बातें बिना उद्धार करने के लिए क्यों मिली? मिली है तो उसका मतलब है उद्धार करना है भगवान को। अब जब उसको उद्धार ही करना है, वो पीछे ही पड़ गया, तो हम क्या करेंगे? आप चलेंगे थी भगवान की कृपा करेंगे, निश्चित समझो भगवान की कृपा होगी, विश्वास निश्चित हो जाओ। भगवान का स्मरण करो, याद करो, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु तत्म सुषमान नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।